Hab ich gesagt, hab ich's, ne? Hab ich gesagt, ich hab ich's, hab ich's. Ja, der klar. Wracałem sobie spokojnie w nocy z imprezki. W nogach sił resztki, we łbie mały filczewski. Nagle patrzę, ups, idzie jakaś hołota. Myślę, starczy uciekać jak przed Tysonem gołota. Diabeł na ramieniu mówi, NK, bądź twardy. A aniołek, no co ty nie umiesz na wytrzymać gardy? No to rzucone karty, co ja gadam kości? Zaraz te debile puszczą się za mną w pościg. Próbowałem zachować spokój, mówię czołem bracia. A tak naprawdę miałem już nieźle nasrane w gaciach. Zaraz wypłacą mi lacia i skończy się gadka. Nie będzie miło jak przygoda Misia Puchatka. Z nich opisku Freddy Krugera ryczy: dawaj kaskę, nie strugaj bohatera. Ja mówię, człowieku, mam tylko parę groszy, a ten swoje dawaj, bo będziesz potrzebował noszy. Drugi typek pobudzony jakby wciągnął setkę. Wielki jakby przed chwilą wścignął sobie w tyłek metkę. Typowy kibol, wiesz, szalik fajka za uchem. Wyjeżdża z tekstem, idziesz za dziewcą czy za ruchem. Bojo leżą sztywny, no nieco za kolesie. Myślę sobie, czy ja wyglądam na debila w dresie. A ten dresie na mnie jakby był na meczu. Stary, w życiu nie widziałeś lepszego skeczu. Zaraz poleje się ketchup, ale nie ten z pudliszek. Przerywa ciszę, ryk, dawaj złocisze. Przecież mówiłem, że nie mam, nie dochodzi? Co masz taką minę, jakbyś rodził? I w tym momencie chyba przesadziłem trochę, bo te tempaki tryskają, jakby skurzyli kochę. Ten cieci o twarzy mówiącej myślę ciężko. Mówi spokojnie, przesadziłeś, koleżko. Na mnie, jeden łapie mnie za rękę. Wiem, że ten zespół zepsuł już nie jedną szczękę. Dostaję strzała w nos, stoję twardo, nie jestem Bexon. Chyba będę musiał nosić maskę, jak Michael Jackson. Był jeszcze jeden, co miał wadę, pysk jak wadę. Próbuję mnie gonić, ale to ja daję radę. Porównywać go do mnie, człowiek, to mija się sensem. To jakbyś porównywał Audicę z Meleksem. Tak się rozpędziłem, że nie zauważyłem krawężnika. Zostałem leżeźniczy wrak Titanika. I tylko słyszę niewyraźnie ich wycie. Ej, ziomuś, powoli żegnaj się z życiem. I chwili, gdy dostaję pierwszego buta, rozbrzmiewa dźwięk policyjnego koguta. Wstać, policja, wszyscy pod ścianę, ręce do góry! W taki właśnie sposób nasi wspaniali stróże prawa uratowali mi życie. Brawa! Jeszcze podwieźli mnie do domu.